Zapraszam, Monika Małkowska. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 25 grudnia, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rusza ogólnopolska akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. W ponad 50 miastach wolontariusze odbiorą jedzenie, które zostało po świętach, i zawiozą do lokalnych jadłodajni. Musimy wejść na podzielmysie.pl, kliknąć na formularz dla darczyńców. Taki formularz zajmie nam mniej niż minutę. Przewodniczący konferencji Episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki przekazał życzenia słuchaczom Polskiego Radia. W tym serwisie zajrzymy też za ocean. Kilkaset osób uczestniczyło w Wigilii dla osób samotnych w Chicago. Zaczniemy jednak od ważnej informacji z dróg Mazowsza. Zablokowana jest trasa S7 na wysokości Grójca w kierunku stolicy. Na jezdnię wywróciła się cysterna przewożąca olej rzepakowy. Do zdarzenia doszło na odcinku Radom-Warszawa. Wprowadzono objazd na węźle Mogielnicka do węzła Mszczonowska przez Grójec. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. W całej Polsce rusza ogólnopolska akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. W kilkudziesięciu miastach wolontariusze odbiorą jedzenie, które zostało po świętach, i zawiozą do lokalnych jadłodajni dla potrzebujących. Zgłaszać się można w bardzo prosty sposób, mówi organizatorka akcji Maria Skołożyńska. Jeżeli chcemy zgłosić się jako darczyńcy, to musimy wejść na podzielmysie.pl, kliknąć na formularz dla darczyńców. Taki formularz zajmie nam mniej niż minutę. Wtedy zgłaszamy nasze imię, gdzie mieszkamy lub skąd chcemy, żeby jedzenie było odebrane, bo czasami to jedzenie musi być odebrane z miejsca pracy. W jakich godzinach może być ten odbiór? Także na stronie podzielmysie.pl trwają zapisy zmotoryzowanych wolontariuszy. Kierowcy sami zdecydują, od którego darczyńcy odbiorą jedzenie i do których jadłodajni je dostarczą. Żywność będzie odbierana od popołudnia do soboty. Arcybiskup Stanisław Gondecki podkreśla, że święta niosą radość i nadzieję. Przewodniczący konferencji episkopatu z okazji świąt Bożego Narodzenia przekazał życzenia słuchaczom Polskiego Radia. Tam, gdzie człowiek nie jest zamknięty w sobie, gdzie jest otwarty, tam też i odczuwa radość, która towarzyszy i atmosferze tego wydarzenia, i samej jego istocie. Także życzę wszystkim słuchaczom radia, ażeby mogli rzeczywiście dobrze przeżyć ten krótki czas ostatecznie, zdając sobie sprawę z tego, że stoimy ciągle wobec Chrystusa, który pochyla się nad nami. Jak dodaje arcybiskup Gondecki, każde Boże Narodzenie jest ponowieniem nadziei i znakiem tego, że Bóg jest przy nas i o nas nie zapomniał. Na koniec korespondencja zza oceanu. Kilkaset osób uczestniczyło w 20. Wigilii dla osób samotnych i bezdomnych w Chicago. Co roku odbywa się ona na terenie polskiej parafii. Organizatorem jest Polonijne Polskie Radio. O szczegółach z Chicago Piotr Orłowski. Świąteczne spotkanie w Chicago jest najliczniejszym z bożonarodzeniowych wydarzeń wśród amerykańskiej Polonii. Połamać się opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia przychodzą także, będący w potrzebie, przedstawiciele innych grup etnicznych. Osoby nie tylko z innych parafii, ale nade wszystko z naszej, które mieszkają tutaj. W większości to są też osoby, które widzę co dzień, biegną do pracy, kazają sobie po naszej dzielnicy albo po prostu przychodzą na nabożeństwa. Powiedział ksiądz Stanisław Jankowski, proboszcz parafii świętego Jacka. Dla wielu uczestników oraz wolontariuszy spotkania na Jackowie stały się częścią świątecznej tradycji. Od 12 lat już się przychodzi pomóc, być, uczestniczyć. Taki moment, w którym powinniśmy chyba bez względu na nasz status, jakikolwiek mamy, być razem. W tym roku uczestników niespodziewanie odwiedził Krzysztof Hołowczyc. Serce lepiej bije. Ta atmosfera świąteczna nie dla wszystkich ludzi jest dana, w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół. Popularny kierowca rajdowy w Chicago spędza święta z rodziną. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 10. Dziś znów czeka nas sporo chmur i od 4 do 7 stopni w obszarach podgórskich od 0 do 4. Do tego miejscami słabe opady deszczu, a w obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Kierowcy muszą uważać, zwłaszcza na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniem. W nocy od 0 na południu do 3 stopni na zachodzie i nad morzem, chłodniej będzie w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. O rozpoczętej niedawno prawdziwie światowej karierze aktorskiej. O świętach, tych tradycyjnie polskich i nietypowych, jak te ostatnie, które spędziła w Los Angeles. O życiowych pasjach, zawsze towarzyszącym jej śpiewaniu i wszystkim, co ważne. Spielberg widział Zimną wojnę i jak będę w Stanach, to chciałby się ze mną spotkać. Ja mówię tak, Wojtek, wiesz co się stało? Mówię tak, o wiem, co ty już nie wrócisz? Ja mówię, wrócę. Rozmowa z Janną Kulik w Trójce dziś, tuż po 17. To pierwszy wywiad aktorki po powrocie do Polski po ponad rocznej nieobecności. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, dzień dobry wyjątkowo serdecznie, bo to pierwszy dzień Bożego Narodzenia i fanfarami z tej okazji skomponowanymi w wieku XVII przez Michaela Preturiusa witają Państwa Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. A pewnie Państwo wypoczywają po forsownych przygotowaniach do świąt, bo to wszystko, przygotowanie posiłków, zakup prezentów, oporządzenie domu i ogarnięcie domowników, zwłaszcza nieletnich, to zawsze jest nie lada wyczyn. I samo przytachanie oraz ubranie choinki bywa sportem ekstremalnym, a kiedyś za PRL-u to bywało jeszcze trudniej. I żeby dotrzymać tradycji, trzeba było naprawdę mieć specjalne wejścia, tajne kontakty. I czasami jeszcze pogoda nie sprzyjała, a i polityka nieraz stawała tradycji w poprzek. O świętach ekstremalnych z tych i innych powodów porozmawiamy dzisiaj z gośćmi, którymi są Grzegorz Sieczkowski, historyk, publicysta, felietonista, autor książki Zima Stulecia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Oraz Łukasz Jasina, historyk kina z Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Panie Grzegorzu, my jesteśmy w telefonicznym kontakcie. Zacznę od pana. Ekstremalna zima, ekstremalne święta. Przywołajmy tę niesamowitą atmosferę książki, o której już wspomniałam i gdzie pan opisał wydarzenia. Właściwie to był Sylwester, ale jednak mimo wszystko też zaczynało się już wcześniej. Rok 1979 czy 8? 78 na 9. To był rok nietypowy, bo Boże Narodzenie było dość ciepłe. Ocieplenie klimatu już wtedy było. Wtedy tak, biedronki gwałtownie ożyły i miałem mnóstwo biedronek w mieszkaniu. I z nimi wszędzie przywitałem pierwsze przymrozki, które nastąpiły zaraz po świętach. Były to przymrozki takie gwałtowne i Warszawa to były pełna porozbijanych samochodów, a wtedy tych samochodów nie było tak dużo jak teraz, więc właściciele aut trudno zdobytych na pewno mieli czego żałować, kiedy na trzy samochody spadała na przykład potrącona przez autobus latarnia. Takie widoki były między świętami. I naprawdę ostro zaczęło się 31. Śnieg zaczął pruszyć. Niewinnie się zaczynało. Zaczynało, a potem zaczęło solidnie padać. Już w ciągu takich godzin obiadowych tego śniegu było naprawdę dużo i zaczęło być mroźno. Wtedy też zaczęły się pojawiać pierwsze komunikaty, takie delikatne, albowiem po dzienniku telewizyjnym miał przemawiać do orędziem noworocznym towarzysz Edward Gierek, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i faktyczny władca PRL-u. Ponieważ on miał mieć przemówienie, które tchnie jak zawsze optymizmem, więc nie można było zakłócić nieodpowiedzialnymi komunikatami, tak, że to się dzieje, że zła pogoda i że się wzywa pracowników. Dopiero po przemówieniu towarzysza Gierka zaczęto wzywać różne służby. Było to o tyle spóźnione, bo większość ludzi, która już gdzieś pojechała, ugrzęzła, czyli jak ktoś się wybrał poza Warszawę, przez najbliższe nawet 2 dni nie wrócić, albo i 3. W zależności przy jakiej drodze i gdzie był, były osoby, które jak zaparkowały przed świętami samochód. Udało się to kopać dopiero wiosną. W jakim stanie, ciekawe jest. I to na ulicy w Alejach Jerozolimy, w samym centrum miasta Warszawy. Więc jak ktoś miał nieszczęście i tam jeszcze dodatkowo, jak odśnieżano ulicę, czyli to właśnie tą arterię pierwszej kolejności odśnieżania, jaką były bez wątpienia Aleje Jerozolimskie, to rzucano śnieg na chodnik, co powodowało, że te zaspy i ten śnieg dodatkowo taki zmrożony, że to były takie półlodowe góry, więc te samochody ugrzęzły w takich lodowych chmurach. Ja znam taką historię z kolei prywaciarza, który przewoził mięso. Ale ja nie wiem, czy słuchacze jeszcze pamiętają taki zawód jak prywaciarz. Prywaciarz był człowiekiem, który produkował nie prywatnie, tylko jako prywatna inicjatywa, czyli jako resztka kapitalizmu. Pozwalano prywaciarzom produkować rzeczy, których rynek potrzebował, a oficjalna gospodarka nie dawała sobie z tym radę wyprodukować w postaci różnych grzebyków do czesania. No tak, grzebyk to trudna rzecz do wyprodukowania. I kurtek i jakichś innych drobnych produktów. Prywaciarz wjechał, załatwiać rzecz archaiczna w dzisiejszych czasach dla młodszych, mięso dla rodziny. Wcześniej przewoził tym samochodem w okolicach świąt różne karpie i miał mokry bagażnik. Po karpiach. Po karpiach i tym mokrym bagażniku włożył to mięso, ono nie pakowało się w jakieś prześcieradła powijane, to poprzemakało mu jeszcze dodatkowo z innych powodów i to wszystko mu zamarzło tego Sylwestra. Także on to mięso miał prawie że do wiosny też w tym bagażniku zamrożone. No to było bardzo dobra lodówka, no zamrażalnik musiał zrobić. Tak. Panie Grzegorzu, chciałam, panu opisuje pewien bal, który się odbył właśnie w ekstremalnych warunkach. To już jest oczywiście zapowiedź Sylwestra, już przed nami Sylwester tegoroczny, ale to był bal, który się właśnie odbył w bardzo dziwnym miejscu i powstał z tego film. Właściwie życie napisało scenariusz. Tak. To był bal na dworcu w Koluszkach. Zresztą takich dworców w Koluszkach to było kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset. Te Koluszki to jest ważny punkt przesiadkowy, więc tam po prostu ten bal stał się, ponieważ ci ludzie, którzy ugrzęzli w tym punkcie przesiadkowym, nie mogąc się nigdzie przesiąść, więc tam powstało dzieło przypominające, jeśli pani wspomina ten film, trochę takie Filipa Bajona, tak. Takie trochę one w klimacie właśnie wesela Polaków, którzy gdzieś ugrzęźli, nie wiedzą jak z tego wyjść. Film powstał, mógł powstać dopiero po upadku komunizmu, a Filip Bajon kręcił go jeszcze w zimnych latach 90., ale i tak miał pecha, że jak akurat kręcił ten film, to śniegu nie było i styropian musieli użyć do scen filmowych, żeby przypominało to zimę. Ja powiem, że z kolei też Andrzej Fliegel, współczesny dziennikarz sportowy północy kraju, opisywał właśnie swoją podróż niesamowitą przez pół Polski, gdzie na dworcu w Poznaniu wylądował i wracając po jakimś tam dość krótkim, jak się wydawało, czasie sylwestrowym, gdzie ludzie kocowali kilka dni na tym dworcu z małymi dziećmi, nie mieli pieluch, w ogóle tam się działy dantejskie sceny. Już nie mówię, że ówczesne samo zaopatrzenie i stan gastronomii czyniło takie uczynki. Głodówka chyba przymusowa. No to w ogóle aż sobie trudno wyobrazić, przecież odżywek dla dzieci to było. Kilkudniowa podróż w takich warunkach to w ogóle był horror. Więc takich niestety dworców było na pewno kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset w skali całego kraju, bo budynek dworcowy zresztą stanowił jedyny obiekt takich w wielu miejscach, który można było się przed tym mrozem jakoś tam skryć w czasie podróży. Panie Grzegorzu, czy pan pozwoli, że teraz ja chciałam, żebyśmy wszyscy pojechali na biegun północny, ale bardzo szybkim tempie, Rockabilly, bo to właśnie tam prowadzi nas piosenka, którą zagramy. Now old Santa Claus just might be a little late this year. His reindeer are crying Christmas tears. To był rock'n'roll na biegunie północnym i oczywiście Santa Claus, czyli Mikołaj po naszemu, też sobie tam przytupywał i różne zwierzątka, które mu towarzyszyły. Panie Grzegorzu, bywało czasem gorąco, jednak w czasie świąt Bożego Narodzenia choinka, taki punkt zapalny w sensie dosłownym. To w czasach mojego dzieciństwa tak się złożyło, że ja miałem brata ciotecznego, widziałem jeden tylko, bo najpierw widział ten starszy brat płonącą choinkę, potem widziała też moja siostra. Po każdemu ojciec chciał pokazać, jak na choince płoną świeczki, które się wtedy właśnie zapalało w takich specjalnych lichtarzykach. No i za każdym razem płonęła ta choinka. Ja byłem trzeci, który to zobaczył, ten pożar, i ostatni, bo już więcej tych lichtarzyków nie próbowano. Kupiono bardzo drogie elektryczne w wyniku tego lampki, więc tak się skończyła tradycja świątecznych pożarów. A pamiątką tego były różnego rodzaju nadpalone koce, które były wtedy artykułami trudnymi do kupienia, więc też nie pozbywano się, łatano takie rzeczy, więc różne nadpalone koce z tymi dziwnymi dziurami czy z dziwnymi łatami świadczyły o tym. Nawet rodzice potrafili, że tak powiem, po datach je rozpoznawać. Który to kot, z którego roku, tak? Tak, z którego pożaru. Ale pani Moniko, bo ja tak na koniec chciałbym, przypomniała mi się historia też gorącej zimy, mroźnej i gorącej jednocześnie, w Wigilii. To była w stanie wojennym, czyli w grudniu 81 roku. I wtedy po zabiciu przez władzę górników kopalni Wujek, takie padło hasło, żeby ludzie stawiali w oknach świeczki, żeby uczcić ich pamięć. To zresztą można było naprawdę wiele takich świeczek zobaczyć w oknach, bo to była taka forma indywidualnego protestu w Wigilię. A ja pamiętam, to było bardzo wzruszające, dla mnie do dziś jest bardzo wzruszające, jak w dzień Wigilii jechałem do domu i na Nowym Świecie był sklep muzyczny. I na wystawie już zamkniętego sklepu była kartka wzywająca do postawienia tej świeczki w oknie. To było też aktem odwagi ze strony pracowników tego sklepu i też takim symbolicznym oporem w tamtym czasie. I ta świeczka mi się tak zawsze przypomina, bo to były naprawdę bardzo mroźne, bardzo gorące święta. Był tego dnia zawieszona godzina policyjna na pasterkę i bardzo dużo ludzi, którzy nawet nie chodzili normalnie na pasterkę, wyszło, żeby wreszcie taki chwila takiego oddechu, poczucia się kontaktu z innymi ludźmi, że takiej swobody. Więc pamiętam, że też ze znajomymi mówiliśmy się na pasterce i po pasterce takim odbyliśmy spacer po takim bardzo smutnym mieście, które mieliśmy nadzieję, że kiedyś odzyskamy. Panie Grzegorzu, to była bardzo niekontrolowana z panem rozmowa, za którą pięknie dziękuję. Był z nami i już niestety spieszy gdzie indziej Grzegorz Sieczkowski. W obowiązki świąteczne. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Historyk, publicysta, felietonista, autor książki Zima Stulecia. Dziękuję pięknie. A teraz proszę Państwa, no skoro ten rok 1981 został przywołany, tak, święta i zimne i gorące zarazem, to panie Łukaszu, tutaj się zwracam do naszego gościa, który jest w studio z nami. Rozmowy kontrolowane. To chyba, no to już oczywiście z perspektywy dziesięcioletniej było przywołane, ale chyba najbardziej udaje. No troszeczkę oczywiście z przymrużeniem oka tam. Zresztą tam pierwsza część rozmów kontrolowanych, miejsc Stanisława Barei, który powstał naprawdę w okresie, kiedy miały miejsce te wszystkie zimy stulecia, choć też był realizowany akurat w okresie, kiedy było ciepło, także dzieje się w okresie bożonarodzeniowo-sylwestrowym. Więc mamy jakoś taką naszą polską skłonność do pokazywania zarówno wad, jak i zalet naszego państwa, kraju, naszej ojczyzny, narodu, właśnie poprzez te święta, które mają miejsce pod koniec roku. Albo, może to zbitka. Albo wszystkie święty, kiedy czcimy naszych zmarłych, albo kiedy cieszymy się żywymi, czyli właśnie w Boże Narodzenie i Sylwester. Więc różnie z tym bywało. Kiedy było Polakom dobrze, robiliśmy wesołe filmy świąteczne, pokazujące, że konsumpcja nam rośnie, kiełbasy sieje, rodziny są ze sobą szczęśliwe, a kiedy przydarzały się kryzysy, to pokazywaliśmy także na podstawie, na tych wszystkich smutnych miejscach dla wędrowca i wielu innych wypadkach, że nie idzie nam w Polsce nic dobrego. Zresztą to jest kod kulturowy, myślę, droga pani redaktor, zrozumiałe dla nas wszystkich. To znaczy święta rozumieją nawet ci Polacy, którzy przy nich nie zasiadali, bo w końcu nie ma za bardzo takich osób jak żona pułkownika Molibdena właśnie we wspomnianych rozmowach kontrolowanych, która pyta się, kiedy jest wieczerza wigilijna i że cieszy się, że ona jest jeszcze przed świętami. Tak, sam pułkownik Molibden. Przepiękny, tak, przepiękny tekst, wielokrotnie cytowany. Goleneczka w piwie. Tak, i jest tradycyjny szczupak po litewsku, ale ponieważ nie było szczupaka, to jest goloneczka w piwie. No i podzielimy się jajeczkiem, ale żarty tak, żartami. Tradycja, podzielenie się jajeczkiem. Mam taką nadzieję, że we współczesnej Polsce, w której z powodów nie spiskowych, ale po prostu ogromnych zmian społecznych, które nastąpiły, wiele tradycji znika, wiele tradycji jest już niezrozumiałych. Akurat te świąteczne i dzięki temu, że są silnie przez większość rodzin podtrzymywane i dzięki temu, że nasza kochana komercha i ta cała ekonomiczna otoczka, niszcząc je czasami, dając tego Mikołaja rozdającego znicze przed 1 listopada, ale utrzymuje je bardzo mocno, że te zwyczaje są rozpoznawalne, znane i ludzie wiedzą, że jajeczkami nie można się dzielić, co najwyżej mogą być w sałatce warzywnej, która jest ważnym elementem każdego z polskich świąt. To prawda. I jak powiedział pracujący również w tej radiostacji Antedeusz Stanisławski, świętej pamięci, bez względu na wyższość Bożego Narodzenia nad Wielkanocą i odwrotnie, jest obecna. Tak, ale filmów, które krążą wokół tematu Bożego Narodzenia, czy też Sylwestra, wspomniany chociażby Bal na dworcu w Koluszkach. Bardzo dobry film. I tak, jest bardzo dobry film. Jest sporo, natomiast jeszcze wróćmy do tego miś i rozmowy kontrolowane, no bo miś to jest... Miś to jeszcze jest cenzura, która ogranicza, cenzura. A rozmowy kontrolowane to już jest mówienie wszystkiego wprost. Przypominam Państwu, że miś miał swoją drugą część pod nazwą Ryś i ona nie wyszła, a rozmowy kontrolowane jakoś się udały. Jak ktoś złośliwie zauważył, była to też jedna z niewielu udanych komedii zrealizowanych już bez cenzury, ale śmiejących się z tego okresu, który minął na szczęście bezpowrotnie, mam nadzieję, też w okolicy Bożego Narodzenia roku 89, bo wtedy 30 lat temu mały 9-letni Łukaszek pamięta, czyli ja, jak zmienialiśmy PRL na Rzeczpospolitą Polską, wprowadzaliśmy plan Barcerowicza i doklejaliśmy do naszego orła koronę. Wszyscy mamy wspomnienia z tych świąt i z Sylwestra, no bo to takie zawsze przełomowe moja momenty. Moja prawie nie lubiła prezenta Mościckiego i bała się, że wróci sanacja, ale nie wróciła. Proszę Państwa, ja chciałabym, żeby dzisiaj jednak było żywo i nie będzie kolęd, nie będzie pastorały, tylko właśnie Christmas Rockabilly, czyli piosenki, które aż same nogi niosą, żeby przytupywać. I teraz chciałabym, żebyśmy się razem z świętym Mikołajem wybrali na zawody. Święty Mikołaj ścigał się oczywiście w saniach, a z kim, z czym? Z samochodami. I kto wygrał? Wiadomo. Renifery. In the middle of December is the time to remember about the fellow who will bellow Merry Christmas to you all. He's got a chimney bill this year. Yes, he gave up. No mam nadzieję, że to nie była karetka pogotowia, ponieważ pan Łukasz doszedł do wniosku, że Rudolf, oczywiście to ten, który jest na przodzie zaprzęgu świętego Mikołaja, on ma czerwony nos, to pewnie jest alkoholikiem, ale mam nadzieję, że tego dnia wyjątkowo po trzeźwości prowadzi. No liczymy, że Mikołaj jednak przestrzega amerykańskich przepisów ruchu drogowego. Albo fińskich. Panie Łukaszu, wracamy do naszego kina, ponieważ no, bywa śmiesznie, ale bywa też wzruszająco. Na przykład Noc świętego Mikołaja Kondraciuka. Janusza Kondraciuka, który nam odszedł w ubiegłym roku. To wzruszająca, jest historia. Ale to nie jest pierwszy wzruszający film o Mikołaju, bo takie filmy z jakiegoś powodu powstawały. A pierwszy był film Jerzego Stefana Stawińskiego. W 1966 roku on ze swoją ówczesną żoną, panią Heleną Amirajibi, gruzińska reżyserka, która mieszkała w Polsce, Amirajibi, Boże, przepraszam pani Heleno, ona już nie żyje, ale może mi tu przekląć z nieba, zrobili taki film z Krzysztofem Hamcem pod tytułem Wieczór przedświąteczny, kiedy sobie ten młody, przystojny Hamiec szuka dziewczyny w Warszawie, w tych pięknych neonach gomułkowskich. A później, proszę państwa, jedyny akceptowany, niecięty i nieniszczony przez władzę film Stanisława Barei, niezwykle spokojny człowiek z Januszem Kłosińskim i Ryszardą Hanin w rolach wiejskich rodziców, którym syn się wymyka, gra tego syna Marek Frąckowiak i go próbują ożenić przed Bożym Narodzeniem. Film, który był chwalony podczas kolejnych masakrowanych kolaudacji filmów Barei. I tu się Janusz Kondraciuk nam tylko w to wpisał, pokazując taką piękną przemianę ludzi, która pojawia się jednak w okresie Bożego Narodzenia. Oby nam się takie przemiany przytrafiały, bo to naprawdę... Jerzy Świertnia, już też nieżyjący reżyser, zrobił taki film jeszcze Wesołych Świąt, też w latach 70., w którym akurat nie ma takich przemian, więc bardzo różnie z tym jest. Ale panu Kleksie w kosmosie też wszystko się dzieje w okresie Bożego Narodzenia i te dzieciaki dzięki tej historii komputera Bajtka. Pan Kleks, no tak. Tak, dowiadują się. Mamy sporo takich filmów zresztą, w których te święta nie są głównym tematem, ale się pojawiają, bo nie da się zrobić polskiego filmu bez świąt. Żółty szalik, który z pozoru nie jest filmem o świętach. Chciałam o tym powiedzieć, bo to jest film bardzo współczesny. I nie ma choinki, ale tak, jest też. Też filmik o pewnych ekstremalnych zachowaniach. Alkoholizmie, który w Polsce niestety nie jest zachowaniem ekstremalnym, a wręcz elementem kultury, tradycji. Ja się wodzę akurat z rodziny, która zamordowałaby każdego, kto próbowałby pić alkohol w trakcie wieczerzy wigilijnej. No, już można pierwszego dnia. Ale Janusz Gajos i Kuba Morgenstern, Janusz Morgenstern ten film wyreżyserował, rozliczyli się właśnie poprzez te wartości świąteczne, to odzyskiwanie naszej rodziny. I już z nas się kłóciło ze swoimi bliskimi i jednak się tego dnia jednało. Jednak tego dnia dokonywało jakiejś ważnej wymiany nie tylko prezentów, ale i uczyć z nimi. Danuta Szaflarska, to jest bardzo w roli matki Janusza Gajosa. Pokazane to jest wspaniale. Ale Danuta Szaflarska w pierwszych bożonarodzeniowych scenach pojawiła się nam już w 1946 roku, bo i Zakazane piosenki miały swój bożonarodzeniowy fragment, bo w końcu jak można pokazać samotność Polaka, czy jego uczucia inaczej niż poprzez wigilijny stół? Tak to już bywa. Jedliśmy różne ryby, bo karp nam zastąpił za mińca szczupaka, ale zawsze była tam miłość, zawsze było tam odzyskiwanie pewnej wartości i czy Polak w Boga wierzył, czy nie wierzył, to jednak tego przestrzegał. Tak samo jak nasi przedstawiciele mniejszości narodowych, którzy chodząc do innych cerkwi, synagog, meczetów, znali te tradycje i dzielili się opłatkami chociażby w obozach jenieckich i innych miejscach, gdzie spędzali tam czas wszyscy Polacy różnych wyznań. Panie Łukaszu, Żółty Szalik, to jest dla mnie wspaniały film z Januszem Gajosem. To jest film, który pokazuje taki absurd przedświąteczny, bo nie wiem jak państwo, ale właśnie zanim się zacznie ta prawdziwa wigilia, ta prawdziwa wigilia, zanim się zaczną prawdziwe święta, a u państwa nie wiem, też 24 wypadała wigilia? Czy którego dnia? Bo to jest cytat oczywiście z rozmów kontrolowanych. Proszę państwa, w każdym razie ten natłok różnych, różnie się to nazywa, śledzik, opłatek. Spotkanie bożonarodzeniowe, spotkanie świąteczne, spotkanie zimowe w miejscach, które unikają asocjacji religijnych. I cóż się wtedy dzieje? Panie Łukaszu, pan ile zaliczył w tym roku? Liczę tak z 5 plus parę indywidualnych. Jeszcze mam paru przyjaciół, z którymi spędzałem bardzo indywidualne wieczory śledzikowe. Ale mam też miejsca, na przykład w moim miejscu pracy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, my nie pijemy alkoholu w trakcie tego spotkania, mimo tego, że ono się odbywało tydzień wcześniej. Więc to zależy od tradycji. Na nieszczęście polska tradycja śledzikowa i potem tradycja jajeczkowa przed świętami Wielkanocy, to jest, zacytuję Kazika, coraz mocniej woda ochle i wyżerka. Potrawy świąteczne i tak dalej, i tak dalej. Z uwagi na pewno też stabilizację materialną, jaką osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 30 lat, z wyjątkiem tych z nas, którym się już kompletnie nie udało, nie mamy też takiego czekania z tymi wszystkimi cudownymi wspaniałościami na Wigilię Postną i na Boże Narodzenie, już trochę bardziej mięsne. Cały czas mam wrażenie, że jednak to, że dekoracje świąteczne u mnie nigdy w życiu zaczynają się już 1 listopada w marketach i właściwie już ten nastrój, tu ledwo się kończą wszystkich świętych i już zaczynamy myśleć i przygotowywać. Taka jest ekonomia, taka jest komercja, to jest efekt bardzo uboczny. I myślę, że bardzo ważnym aspektem jest edukacja społeczeństwa, że przynajmniej nawet jak ulegniemy temu szaleństwu, przytrafił mi się gigantyczny błąd w postaci pójścia do jednej z dużych galerii handlowych w Lublinie, w którym byłem tydzień przed świętami. To jest rzecz przerażająca. Unikajmy tego. Zakupy też się jakoś da zrobić. Wojny póki co, proszę państwa, nie mamy, zdążymy. Czyli ekstremalność, jeśli tak można powiedzieć, przeniosła się z niedoborów na nadmiar. No właśnie. I mamy... Ci wszyscy biedni pracujący pracownicy naszych galerii handlowych, sklepów, te wszystkie niedziele handlowe, których jest bardzo dużo, zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem. Nie ma tam miejsca na duch świąt, co akurat wszelkiego rodzaju listy do M, o których pewnie wspomniałem. Zaraz powiem mówią całkiem nieźle, pokazując już tą rzeczywistość, którym Monice Małkowskiej, Łukaszowi Jasinie, naszym słuchaczom jest bliżej. Proszę państwa, to jeszcze teraz, zanim powiemy o właśnie tych bardzo współczesnych wizjach, a może i nie wizjach, może to jest oparte na rzeczywistości świąt, posłuchajmy, znowu, kiedyś to było marzenie. Marzenie niejednego i zarówno tutaj, jak i za oceanem. A teraz to właściwie... Korki świąteczne mówi to coś państwu, bo mówi, mieszkamy w Warszawie. Aż za dużo mamy tych samochodów. Na szczęście takie rzadko jeżdżą naszymi ulicami. No ale w Ameryce i owszem. Santa, I want a big white Cadillac for Christmas. Sent from Joey to mama. Sobie wesnąć i zażyczyć sobie pod choinkę białego Cadillaca, ale mam nadzieję, że nikt z państwa nie wpadł na taki szalony pomysł, bo to dość duża paczka byłaby. A propos, do Mikołaja coś pan, jakąś prośbę, petycję złożył w tym roku, panie Łukaszu? Rozliczne, zwłaszcza kilka przelewów, ale ciągle jeszcze nie przyszły. A to on się spóźnia, bo teraz święta. Ale też takie nieco bardziej ludzkie prośby, które się akurat całkowicie sprawdzają i może to jest argument, żeby może to działało. miłość, wie pani, stabilizacja. Bliscy nasi, żeby byli szczęśliwsi. Te wszystkie rzeczy, których zapominamy w ciągu roku i których na szczęście czasami kino nam przypomina od czasów, kiedy Jimmy Stewart stworzył razem z Frankiem Caprą najcudowniejszy amerykański film świąteczny, w którym odbudował sobie w 1946 roku swoje życie. Bo Amerykanie mają taki swój film świąteczny Franka Capry z roku 1946, który oglądają zawsze na święta, tak jak Rosjanie mają film Szczęśliwego Nowego Roku, czyli Ironia losu z naszą Barbarą Brylską, którą pozdrawiamy, jeżeli nas słyszy. Jest taki film, który wszyscy chyba oglądają standardowo, czyli Kevin sam w domu. Oczywiście... Ja bardzo lubię, ale nigdy aż tak przesadnie nie przepadałem. Zawsze wolałem część nowojorską, bo Joe Pesci grał tam lepiej. Ale ja jestem, wychodzi na to, niestandardowym oglądaczem tego filmu. Panie Łukaszu, to jeszcze może spróbujmy sformułować jakąś petycję do świętego Mikołaja i napiszmy list. Który to będzie list? Trzy w Polsce były, ale znając życie, ponieważ ten format się kręci. Nasza Polska, prawdziwa Polska amerykańska, pierwsza komedia świąteczna, czyli Listy do M, 2011 rok, a później Dwójka i Trójka. To się kręci i będzie się kręciło. Ja się osobiście spodziewam, bez kryptoreklamy, Czwórek i Piątek. Ale to nie jest koniec, bo pojawia się też nowa polska tradycja. Niekoniecznie spędzamy święta w domu z rodziną przy barszczyku. No właśnie, w ekstremalne warunki jedziemy, ale w drugą stronę. Oczywiście być może ktoś jedzie na biegun północny, ale wie pani, jakby raczej ja na przykład, do ciepłego. Ja na przykład staram się zawsze spędzać święta ze swoją mamą. Nie zdarzyło się nam na szczęście jeszcze ich osobno spędzić. Pozdrawiamy mamę Barbarę, bo tak znamy. Jest. Ale wie pani, jakbyśmy dali radę z mamusią gdzieś tam sobie śmignąć do ciepłych krajów, to kto wie. I to jest właśnie pokazane w filmie Last Minute z panem Wojciechem Metzwaldowskim i z paroma innymi aktorami. Bardzo uroczym filmem, który właśnie nie tyle podsumowuje chyba nasze święta, ale też nową tradycję, bo myśmy się stali obok Niemców i Rosjan bogami wyjazdów all inclusive, zwłaszcza do Sharm el-Sheikh i Hurgady, kurortów egipskich. Mamy mało słońca. Mamy mało słońca, jak śpiewał Kazik. Tak. I bywa czasem nie gorąco, chociaż lato bywa gorące, ale to także znalazło sobie odbicie w polskim kinie. To jest nowy zwyczaj. Wie pani, no, nasze tradycje świąteczne też zostały kiedyś wymyślone. Być może ta nowa tradycja w postaci wyjazdów do różnych Sharm el-Sheikhów także będzie kiedyś uznawana za ważną polską tradycję świąteczną. No ale może się zdarzyć coś nieprzewidywalnego, jak to było zresztą w Last Minute. I jak to się zdarza wielu z nas w ciągu świąt, bo naprawdę czasami przychodzi do domu wędrowiec. Przychodzi do domu wędrowiec, albo my jesteśmy zablokowani. To się zdarzyło parę razy. Tak, chociaż śnieg, o którym mówił pan Grzegorz Sieczkowski na samym początku i który tak pięknie opisał w swojej książce, którą państwu pewnie polecamy, chyba się nam w tym roku nie zdarzy. Ale... Dzisiaj go nie ma. Panie Łukaszu, no jakże, no to co, jedziemy do ciepłych krajów? To przecież też jest ekstremalne. Niedługo Polska będzie ciepłym krajem. Ale zobaczymy, jak będzie nam wyglądała tradycja filmowa w przyszłości. Ja liczę ciągle, podsumowując to, o czym sobie rozmawialiśmy, że będzie dużo filmów, które naprawdę się odnoszą do tych przemian, które w naszym społeczeństwie mają miejsce, że będzie więcej żółtych szalików czy Nocy Świętej Czyli Mikołajów. Żółtych szalików to ja rozumiem, że jest jakaś aluzja do nadużywania. Nadużywamy, nie mamy czasu dla bliskich, wielu z nas się zagubiło. Święta nie zawsze są takie urocze i cukierkowe, jak to jednak mimo pewnego backgroundu społecznego w Listach do M jest pokazane. No, raczej jednak wszystko się tam dobrze kończy. A nie zawsze tak jest. I warto też czasem pokazać, że święta nie zawsze dają radę. Że czasami musimy poczekać na następne, a może i na wigilijną wieczerzę za 20 lat. Panie Łukaszu, my sobie rozmawiamy, ale ludzie, nie wszyscy, potrafią ze sobą rozmawiać. Niestety. Szczególnie święta bywają katalizatorem wielu konfliktów. To się też zdarza. Zetknięcie z ludźmi, no wie pani Moniko, ludzie bliscy są nam bliscy również pod względem nienawiści, nie tylko miłości. To jest rzecz, pierwszy nie rzuci kamieniem ten, kto się nigdy nie pokłócił z bliską osobą, mi się też zdarzało kłócić święta. Jest to rzecz... I co pan wtedy robił, jak się pan pokłócił w czasie świąt? Udawało się zazwyczaj jakoś pogodzić, wie pani, ale rzeczą najstraszniejszą jest poczucie wstydu, które ma się potem. Bo to powinien być jednak ten dzień, kiedy... Staramy się bardziej niż zazwyczaj. Ale z drugiej strony starać się też nie można na siłę. Czasami pojednanie, i tego też Boże Narodzenie nas powinno uczyć, nie nastąpi od razu, albo nie nastąpi w ogóle. Nie ma co ze świąt robić pokazówki, bo to zaprzecza całkowicie tym wszystkim wartościom, które mają z nich wyniknąć. Parafrazując bardzo dobre memy, do nieba pójdą również ci z nieumytymi oknami. No tak. Ja myślę, że myśmy strasznie się oduczyli rozmowy, szczerej tak, rozmowy. No to nie tylko w święta oczywiście. Nie tylko w święta oczywiście, ale wstydliwe milczenie zapada. No dobrze, już pochwaliliśmy wszystkie potrawy. Już było wymienione to i owo. I o czym tu gadać? No to dawaj Kevina. Okej, okay, no jeżeli koniecznie mamy z kimś rozmawiać, to łączą nas te tematy. My to jako zawodowy specjalista od mówienia z ludźmi, z którymi zawsze mam wspólny temat rozmawiania, które nas łączą. No ale w wypadku rodziny... Tu nie można ściemniać przecież. Nie da się ściemnić. Wszyscy to wyczują. Czasami więc, jeżeli nie mamy o czym rozmawiać, można wyjść po godzinie, skoro się odbębniło rytuał. To jest indywidualna sprawa, którą każdy z nas zna najlepiej. Nie wygląda życie w przyjrzeniu ani tak super, jak w niektórych filmach, ani tak negatywnie, jak w niektórych filmach. To jest sprawa bardzo indywidualna. Jak nie ma Cichej nocy sprzed 3 lat najlepszego filmu polskiego i nie ma listu do M3, gdzie wszystko dobrze się kończy. Każdy z nas wybiera sam. No, pan Łukasz dzisiaj tak sentencjami troszeczkę nas... Paulo Coelho zawsze się przytrafia, nawet w mojej osobie czasami. Proszę państwa, wielkie takie uderzenie ognia teraz będzie. Great Balls of Fire. No chyba to trzeba przetłumaczyć jak taki właśnie ognisty, no nie wiem, uderzenie gorąca. Mam nadzieję, że to gorąco, ale takie pozytywne będzie dzisiaj i jutro naszym udziałem. Chodzi o uderzenie w moim odczuciu, w moim rozumieniu, chodzi o uderzenie serdeczności, życzliwości i takich międzyludzkich kontaktów. No oczywiście znowu będzie rock and roll. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let it love, but I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love it should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love it should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my lady? I quit on my thumb. Real nervous, so buddy, show is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness, this great, this is great balls of fire. Amerykanie to jednak potrafią. Amerykanie potrafią, szczególnie Jerry Lee Lewis potrafi. I rzeczywiście chyba ognia dodał. No przydałoby się to wtedy tym nieszczęśnikom uwięzionym na dworcu w Koluszkach i jak się okazało i w innych miejscowościach i miastach Polski. Nawet pan Grzegorz Sieczkowski nie potrafił wymienić tych wszystkich... więźniów przez przypadek. No to doprawdy. Nie no, wtedy mieliśmy Polskę, to znowu wracamy troszkę do współczesności, w której dworce autobusowe i kolejowe działały. Nie mieliśmy jeszcze tego ogromnego problemu z likwidacją połączeń komunikacji w całym kraju, bo nie mieliśmy też tylu samochodów, więc jakoś władza ludowa musiała nam tę podróż zapewniać. A dworce, kolej miały swój system łączności, który nie padł nawet w okresie stanu wojennego, który notabene także jest bardzo ciekawym okresem, jeżeli chodzi o Boże Narodzenie. Bo wielu ludzi wtedy ze swoimi rodzinami musiało się rozstać. wyłączono nam telefony, które zaczęto włączać dopiero właśnie w okresie świąt. Więc to była taka bardzo dziwna noc sylwestrowa i dziwne Boże Narodzenie. No to będę też opisany w polskim kinie, bo swego czasu Leszek Wosiewicz, którego kojarzymy z takimi bardzo sentymentalnymi filmami, ale i z filmami o obozach chociażby, zrobił film Wigilia 81, który jest o matce, żonie i siostrze opozycjonisty, które jakoś próbują tą Wigilię, mimo tego, że się o niego bardzo martwią, wspólnie przeżyć. Matkę grała zresztą Zofia Mrozowska, teraz zapomniana, ale bardzo wielka aktorka, na której to była ostatnia rola. Więc i takie Wigilie staraliśmy się pokazywać, ale film, do którego wrócimy znowu, o którym nam zaczął mówić Grzegorz Sieczkowski, czyli Bal na dworcu w Koluszkach, film o Sylwestrze, ale Sylwester... Czy to był śmieszny film? Ja go nie odbieram. Ja myślę, że teraz... Komedię. Wszyscy urodzeni mniej więcej po roku 87, czyli w tej magicznej granicy niepamiętania PRL-u w sposób rzeczywisty, mogą go odebrać wyłącznie jako rozkoszną, surrealistyczną komedię, w której mamy i odtworzenie przemówienia głowy państwa, faktycznej, ówczesnej, bo ten Gierek mówi. To się akurat nie zepsuło. Mamy wiosnę, która przychodzi surrealistycznie na końcu, mamy ten cały dworzec. Koluszki, które są symbolicznym miejscem pomiędzy Warszawą a Łodzią. Ale z drugiej strony... Filmówka. Tam ten film, niektórzy się przesiadali. Pokazuje znowu, że nie da się pokazać lepiej polskiej historii niż poprzez metaforę Bożego Narodzenia, Sylwestra, okresu zimowego. Bo cały ten upadek PRL-u, który zresztą pokazał też Grzegorz Sieczkowski w swoim filmie, jakby się zdarzył w czerwcu, nie byłby tak spektakularny i nie był tak spektakularny, bo zdarzył się w 89 roku wiosną i latem, jak tak. Gdyby miał miejsce w tym momencie, kiedy każdy Polak bierze to bardzo mocno do swojego serduszka, jak powiedziałby Edda Górniak. No tak, to słodzenie to typowe dla pewnego rodzaju celebrytów, my nie słodzimy, ale tak, Bal na dworcu w Koluszkach podobno naprawdę się przydarzył Filipowi Bajonowi. Bo... Całkowicie jestem w stanie w to uwierzyć, bo takie surrealistyczne rzeczy się zdarzają w naszym życiu. A Polska Ludowa oferowała, przypominam nam jednak, cały zestaw bardzo surrealistyczny z dzisiejszego punktu widzenia sytuacji. A Miś, film, gdzie naprawdę już nikt nie wierzy w to, że to się mogło zdarzyć, jest pełen sytuacji, które się zdarzyć właśnie mogły. No tak, a rozmowy kontrolowane, które są już, no... Tam tylko pas kultury się surrealistycznie tak, dziesięcioletnia perspektywa, więc Sylwester Chęciński, no i oczywiście Stanisław Tym, który jest autorem scenariusza, no i gra główną rolę, doskonale to pamiętali. Ta scena, kiedy w jednym mieszkaniu śpiewana jest kolęda, a w drugim mieszkaniu, to pan Łukasz zaśpiewał, to nie był fragment filmu, natomiast w ogóle jest znowu metafora, a jednocześnie konkret, bo ogień... Ale nie, to jest też ważne wykluczenie, bo my w tym filmie tak po raz pierwszy przy całym pokazaniu łajzowatości tych komuchów różnego rodzaju, którzy są zbrodniarzami, bo przecież Krzysztof Kolewski gra zwykłego zbrodniarza. Tak. Tylko to jest ładnie zamaskowane. Pokazujemy my, oni. I że jednak, dobrze Polacy, tacy ludzie, po których stronie stoimy pod tymi suwałkami, w tym domu ciocie, obydwie świętej pamięci pani Janowska z panią Kwiatkowską śpiewają jednak, a słowo ciałem się stało. A ci inni jednak tego śpiewać nie potrafią. Chociaż to akurat jest surrealizm nie do końca prawdziwy, bo kadry ludowego wojska i milicji wodziły się wtedy z ludzi, którzy wiedzieli, jak się śpiewa kolędy, kiedy się odbywa Wigilia. To już nie są ci komuniści funkcyjni jeszcze z lat 50., którzy do czynienia z tym w ogóle nigdy nie mieli. Ale jest jeszcze symbolicznie pokazane, jest prawda gwiazda, o ogniu jest mowa i jest prawdziwy ogień, płonący, żywy, ale jest to ogień koksownika, przy którym nieszczęśnicy na warcie grzeją się. Też normalni chłopcy, którzy wtedy mieli 20-21 lat, byli w zasadniczej służbie wojskowej często. Te koksowniki zaowocowały wielkim dziełem sztuki, które już nie było przenoszone na ekran, chociaż do teatru telewizji. Mam na myśli to, co zrobił Ernest Bryl w latach 80. i wystawiał to na Żytniej, z tego co pamiętam, i tutaj na Jezuickiej w Warszawie. Swój zestaw polskich kolęd i tego, jak Polacy stoją w kolejkach i stoją i cierpią. Może ktoś by kiedyś zrobił o tym historyczny film, to już jest takie trochę oddalone, 40 lat niedługo będzie od stanu wojennego i także czyż Polka, Polak i polskie dziecko nie zrozumie tego lepiej niż przez święta? Czyż nie zrozumie, że film Miś Stanisława Barei, do którego wracamy, jest filmem poważnym tak naprawdę dlatego, że ma na końcu tą pastorałkę Ewy Bem, śpiewaną do swojego syna? Tak. Któż wie. Ja pamiętam, kiedy w stanie wojennym wszyscy się staraliśmy jakoś skontaktować, dowiedzieć się, co się z kim dzieje. I było to wszystko na piechotę, ponieważ telefon był wyłączony. Zresztą nie mieliście wtedy tylu telefonów. Tak, komunikacja bardzo słabo działała, natomiast była wielka życzliwość ludzka, podwożenie, prywatni ludzie, i nie był to Uber jeszcze, tylko po prostu podwozili, kiedy tylko mogli i jechało się, czy szło w podobną stronę. No, ale też pamiętam niebywałą atencję, z jaką przyjmowaliśmy opłatki, które były dawane z takim specjalnym nadrukiem, no nieomal pamiątka stanu wojennego, można by powiedzieć. Było to wydawane w Muzeum Archidiecezji, gdzie... Na Czerniakowskiej. Tak, na Czerniakowskiej, jeszcze nie na Starym Mieście, jak jest obecnie, gdzie gromadzili się... ludzie, no raczej ludzie kultury i sztuki. I właśnie rozdawane były... w takim opakowaniu, w okładce, opłatki. Do tej pory zachowałam tę okładkę, gdzie właśnie ręcznie odbite, no prawie, że można powiedzieć, na powielaczu były życzenia świąteczne. To święta, które się zapamięta i zapamiętało, kto mógł zapamiętać, bo części zapewne słuchaczy jeszcze nie było na świecie, kto mógł zapamiętać, zapamiętał inaczej i z pewnością będą to jedne z najbardziej ekstremalnych świąt, jakie no, nam, mnie dane było w życiu przeżyć. Pan Łukasz był jeszcze wtedy małym dzieckiem, więc... Podobno jeszcze parę lat temu pamiętałem, bo mamusia mi wróciła z pobytu we władzy ludowej, że tak się wyrażę, tuż przed tymi świętami. A teraz już tego nie pamiętam. Natomiast pamiętam wielką radość, jakie dawało Boże Narodzenie, kiedy jeszcze nie było tak całkiem przesycone komercją w latach 80. Ale nie chciałbym idealizować go, bo nie ma gorszej czynności niż idealizowanie strasznego ustroju tylko dlatego, że to jest nasze dzieciństwo. Proszę Państwa, dziękuję pięknie moim gościom. Pierwszym gościem telefonicznym był Grzegorz Sieczkowski, historyk, publicysta, autor Zimy Stulecia, a gościem studio był był Łukasz Jasina, oczywiście. Grzegorz to jest bardzo ładne imię. Tak, historyk kina z Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję pięknie. Żegnają się również Sylwia Hej, Ewa Redel, Monika Małkowska. I teraz spłynie na nas, mam nadzieję, że spłynie, Anioł Ziemi, zaśpiewany przez pingwiny, no bo pingwiny najbliżej mają do tego anioła. And now, here is the vocal group that had the first number one rock and roll song in America. The Penguins sing Earth Angel. My darling dear, love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. Earth angel, earth angel, the one I adore. Love you forever and evermore. I'm just a fool, a fool in love with you. I fell for you, and I knew the vision of love, loveliness. I hope and I pray that someday the vision of your loving air.